وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. Na pale tulipowaambia malaika msujudieni Adam, wakamsujudia isipokuwa Iblisi. Akasema je, nimsujudie uliyemuumba kwa udongo? Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya la in akhartani ila yawmi al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Akasema, hebu unambie habari ya huyu uliyemtukuza juu yangu, ukiniakhirisha mpaka siku ya kiyama, hapana shaka nitawaangamiza dhuria zake wasipokuwa wachache tu. Qala adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Akasema Mwenyezi Mungu, ondokele mbali, atakaye kufuata katika wao basi jahannam itakuwa ndio malipo yenu malipo ya kutimia. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib 'alayhim bikhaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awladi wa'idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Na wachochee wawezao katika wao kwa sauti yako, na wakusanyie jeshi lako la wapandao farasi na waendao kwa miguu, na shirikiana nao katika mali na wana, na waahidi, na shetani hawapi ahadi ila ya udanganyifu. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, wakafa bi rabbika wakila. Hakika wewe huna mamlaka juu ya waja wangu, na Mola wako mlezi anatosha kuwa ni wa kutegemewa. Rabbukumul ladhi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Mola wenu mlezi ndiye anayekuendesheni merikebu katika bahari ili mtafute katika fadhila zake, hakika yeye ni mwenye kukurehemu ni nyinyi. Wa itha massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Na inapokufikieni taabu katika bahari, hao mnaoomba wanapotea isipokuwa yeye tu, na anapokuvueni mkafika nchi kavu mnageuka, ama mwanadamu ni mwingi wa kukanusha. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri au yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Ye, meaminisha ya kuwa hata kudidimizeni upande wowote katika nchi kavu, au kwamba hata kuleteni tufani la kokoto kisha msipate wakumtegemea? Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaykum qasifan min ar-rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'a. Ama mmeainisha ya kuwa atakurudisheni humo mara nyingine na kukupelekeeni kimbunga cha upepo akakuzamisheni kwa mlivyo kufuru, na kisha msipate kukunusuruni nasi. Walakad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Na hakika tumewatukuza wanadamu, na tumewapa vya kupanda nchi kavu na baharini, na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri, na tumewafadhilisha kwa fadhila kubwa kuliko wengi miongoni mwa tuliowaumba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Mwenyezi